قرآن مخترم آردن کو تفسیر القرآن دا 109 نمبر کی سج چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی پا 11/12/2008 کی شعر ندید ملاوی دو پتہ ساتی اشاہ دی توید سنت کے سج اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزی میچو جانگیر آرود سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 کیفیت تبوس کو نفاب ما تبشرون سرنگ زیر را کوئی تاسو مالا قالون وغیو توی بشرنا که بالحق زیر در کومنگا تا تا بالکل کرا زیر تبشیرم بالحق زیر بالکل کرا فلا تکو من القانتین نمکی گتا دا ناومیدونا ابراهیم علیہ السلام ناومیدی کردی نوا دا ضروری ندا چگنینو نهی اوشی انو گنی اغا دی اغا کار کردی ناغ ناومیدی کردی نوا خو پرشتو وی فابی ما تو بشیرون گی نیچی دی نومی دی کئی آئی ابراهیم علیہ السلام ورطا وی قال و من یکنو تو من رحمت ربی ما خو استفهام چی کرده فابی ما تو بشیرون نو ما دی انکار نده کرده ما خو دی تعجب و دی کیفیت کرده من یکنو تو من رحمت ربی سو ننومی دی کی گی در رحمت در اخبرنا الا والون مگر گمراهان الا والون مگر گمراهان سورة یوسف ذرا چکر لگائیے واپس آیت نمبر 87 واتی آئیم کی وئی انہو لا یعصو من روح اللہ الا القوم الكافرون یقینا لا یعصو ننا امید کی گی در احمد داللہ نمگر قوم کافر او دلتا وئی یقنط من رحمت من یقنط من رحمت ربی الا الظالون دلتا ظالون ویلے دے التا کافرون فرق دے التا یاسو او دلتا قنوت تے یاس دا زر سیز دے پزر کے ناو میدہ کے دل نو کفرم دا زر سیز دے نو یاس سرائے کفر ذکر کر او دلتا قنوتو قنوت آغی ناو میدہ تا وی چھ پاندامونو باندیا سرخ کارشی تندین دا برمی لاس کے جوڑ کی او پوزا چھ کمدنو بوٹا کی او شنڈو نا چھ کمدنو دا خر شنڈ جوڑ کی او دا اوپر سیگی او دازی شی چیزا ناو میدے ما نو دغه ناو میدی دا قنوت تے دا دے اثر پاندامونو خکاری نو زکی او سر زوال ذکر کو دا زوالالت اثرم خکار کی گی باہر ومن یقنو تو من رحمت ربی ناو میدے کی گی در میرو بانے در اقبلنا اللہ ظالون مگر گمران قالا ابراہیم علیہ السلام پویشو چھ دا دمر لوی جماعت دا فرشتو دادا سے وڑو وڑو کی زیری لنا رازی چھ ما بانے تج زیر راوڑ دے دا دے یو لوی مقصد درات لوشتا دے وقالا فما خطبكم ابراهيم عليه السلام دا قصه تمهيدي وا اصل مقصود دل دغه قصه لوط عليه السلام دا تخويف د پاراغه دا قالا فما خطبكم نو يورتا ابراهيم عليه السلام سدل وي مقصد تاسو ار علي گلسو قالو نو غي وتوي ان ارسلنا الى قوم مجرمين ان منغچيو ر علي گلسو الى قوم مجرمين اقوم مجرمان تا اكلا کو تپ جرم باندي الا آل لوط خونو دی مجرمان دلوط والا دلوط اولاد مجرم ندی الا آل لوط مگر ندی مجرمان دلوط علیہ السلام والا یا منگ نیو را لے گلے شوی دلوط علیہ السلام اولاد تا الا آل لوط دور سلنانا بشی انا لمنجوهم یقینا منگا اخلاسو دی لرا اجمعین طولو اللہ خو الا مراتا کور والا انا کور والا بے نخلاسی کی اگر چی کندنو دلال گر را ادھا بد عمل دلال کی الا امراتو مگر خود دلوت علیہ السلام قد درنا اندازہ کرده منگ دیل را فیصلہ کرده منگ پا دی باندی نو فیصلہ خو اللہ کرده وا فرشتی سنگوی چی منگ فیصلہ کرده خو فرشتی خبر دا اللہ نقل کی کنا نو دا اللہ فیصلہ اگر فرشتو زان تا نسبت کرده مجازن قد درنا اندازہ کرده منگ دیل را فیصلہ کرده منگ پا دی باندی چین نحال من الغابرین چی اقینا دابوی خام خواد پاتون پا عذاب کی لامن الغابرین خام خواد پاتون پا عذاب کی چی عذاب کیو پاتی کی گی فلما جعال لوتن المرسلین نوار کلا چرال لوت والتا ارالی گلی شوی آل لوتن لوت والتا المرسلون رالی گلی شوی پرشتی و ترالی قالان ہوئی لوت علیہ السلام انکم قوم منکرون یقینا تاسوی خام خواد قوم ناشنا تاسو خس ناشنا ونتی خلق رالی ناشنا ملمان رالل زکا ناشناو لوت علیہ السلام وی چې زین په جنم ما په دې کلی کلی دلی نه دي او تپوس د لوت کې زما خو په دې علاقه کې څوک په جنګلوم نشته دي او سفر علامات په معلومی گی نه چې دوه ما چې لری نه راغلی نو سفر علامات تم نه معلومیږي او نږدې کلی کې زه په جنم نه دا چې تر تازه او صاف ستره راغلی دي چې پاتم نه لګي انکم قوم منکرون یقینا تاسو قوم ناشنا منکرون نه کیران کنه نه کیران ناشنا ته وی کنه قالو نو دوی وی بل نا جنا قبل حق ناشنا نیو جنا کا رات لګړی مونږ تا تا بما پاس کی کانو بما پاغا ز باندې کانو فی ام ترون چه دی پک شک کو چه کم عذاب کې دی شک کو پای مونږ راغلیو پاته نا قبل حق راول مونږ تا تا رات لګړی مونږ تا تا بل حق په عذاب دی باندې بل حق عذاب عذاب ته حق وی زکه مجرم لا عذاب ور کول حق دی انصاف ته مجرم لا عذاب ور کول حق وی او عدل له انصاف ته بل حق یا مراد بل حق بنجات کا و نجات اهلک بل حق ستا بخلاصو لمنگ راغلیو تا بخلاصو قوم بدل غر کو و انا لصادقون او یقینا خامخام چیو لصادقون خامخایو منگ رشتنی منگ رشتنیو و انا لصادقون خامخایو منگ رشتنی پاس ربی آلکا نطریقه و تخی پاس ربی آلکا بوزتو بی آلکا اسری بوتل لشپوی تاویل کیگی خلیل ورپسی ذکر دینو تجرید ببکی کائی پاس ربی آلکا بوزا کورو آلا دی بی قطعی من اللیلی پاس ایسا دشپاکی دشپینا پشپاکی سیسا کی اخیرہ کی روان شی وطا بی ادبارا هم اولا گا رستو دو دی پسی وطا بی روان شتو ادبارا هم رستو دو دینا لوت علیہ السلام تاویتا تینا رستو دا تا تینا وی رستو دا داولی ویسا شیخ سوی مدد ذلہ العالی چه کلا کم سفر که ادب مقصودی ادب نو اغیی که دی امیر مخ که روانی ادب مقصودی ادب نو اغیی که دی امیر رست روانی چه دی رستو نا ادب ورکی غیلا چه دی رستو نا غیلا سور کهی ادب نو امیر دی رست روانی او اسی عام و حالاتو که دی امیر مخ کی عام و حالاتو که دی خیر دی امیر مخ کی شیخ سید پنپیر وی مدد ذلہ العالی چه خطری پوری خبره ده بسنو چه که خطره ده مخ که نو انو امیر دی مخ کی او که خطره ده رستو نو انو امیر دی رستوی پا کار ده چه امیر پا طولو که بهادر او دلیری بهادر او دلیری چه کم زین خطره و انو امیر دی آغا طرف تی که ده رستو نو خطره و انو امیر دی رستوی او که ده مخ که نو خطره و انو امیر دی مخ کی نو دل تا هم خطره ده رستو نو زکا قوم رستو پاتی که ده عذاب رستو نو ده رستو نو خطره و نلوت علیہ السلام تاوی ترستو نزا ترستو نزا واتا بی ادبارا هم روان شا رسول دینا ولا التفت من کم آدون رست دینو گوری و تن ساسونا ولا التفت من کم آدون رست دینو گوری ولا التفت ندی گوری رستو یو تن ساسونا رست دی بلکل نگوری رستو قتل سڑی دا مقصد نپاتی کئی نو رستو رستو بنا گوری کنا زنیم و درش کم رستو رستو گوری نرستو رستو منگو را کنا ولا یلتفت من کم احد شاپور شیخ رحم اللہ و فرمائل چه ده طالب قبلہ یا کتاب دے یا استاز دے باز دے و بل بل طرف تا نگوری که بل طرف تا توجہ رالا نو ده توجہ ختم شوا ده ناغا انخطا رازی بیا ده اللہ خصوصی رحمت تا بده باندی علی چه ده ده خبل کار سر کار لری او دا چی لگی های کلی او خواه گوری کلی بل خواه گوری ایو لی چه کندنو تینگ لکی آور کری بل تینگ لکی آور کری نو دا بیا چه کندنو درس نده دا گب تی بیا نو ولا یلتفت من کم احد او چه کی نی درس تا نو دا نجی بیا بکی چه کندنو چرگانم شده او یو سو بکی شده ای پی منو والا آچه ناس تین کلی بکی یو سکی کلی بکی بل سکی نا بس دا وقت دا اللہ کتاب لور کرده نو بس دا اللہ کتاب لور که کنا کی نور توس ولا یلتفت من کم احد ندی گوری رستو یوتان ستاسونا مقصد که رستو والی راشی ومزو حیثو دو امرون او بلا واجه دام دا چه رستو دینو گوری رستو پا قوم عذاب دی اصینا چه دی زلو نپی نرم شی پا ظالم زلو نرمول گنا دی اللہی پا ظالم زلو من نرموا می نرموا پی بس تباو برباد شی ولا التفت من گماند ومزو حیثو دو امرون او زی آغازه تا چه حکم در تکڑه شوی دی آغازه تاور شی چه حکم در تکڑه شوی دی وقضوینا الیه ذالک الامر او اورو لمنگا لوط علیہ السلام تا دا فیصلہ مانا باندې پوشو وقضوینا انا اوحینا وقضینا الی ذلک الامر وارو لمنگا لوط علیہ السلام تدا فیصلہ ان دابر هاولائی چی جلد دی قوم ویخ دی قوم ما مقتون پریکرشه دی مصبحین سباک ان کی چی سباکی گی دی ویخ بختم شوی یعنی ارس بختم شوی بلکل اس فتیم نی پاتے مصبحین سباک ان کی وجال المدینہ تیستبشیرون رال الخاری والا یستبشیرون خوشحالی اور ان کی اوبلتا دیو بلنا خوشحالی اغسطن کی طلب دو خوشحالی کا ان کی دیو بلنا یو بلتا اشپیلی وال شیط پرین کیا اکر آلکان راغلی دی ملمان راغلی دی آل المدینہ تی خاری والا یستا بشیرون چه خوشحالی اغسطر یو بلنا خوشحال خوشحال کی دن کی قالا نوی لوت علیہ السلام انہا اولائی غویفی یقینا دامی ملمان دی فلا تفزہون نممی رسوا کوئی کنا فاولائی ضیفی دام ملمان دی فلا تفزہون نمر سواکی مالرا واتقو اللہ و دو خداینا و یری گئی دو خداینا ولا تخزونی مشرموئی مالرا ما مشرموئی دو سیزون آتا ہوئی یو تا دا مخلوق حق پیش کئی گورا ملمان دی کنا نو ملمان سر سوک دا بد سلوک کئی هاولائی ضیفی یو دا مخلوق اقلان دی کئی دوی مرتا دا اللہ اقلان دی کئی واتقو اللہ دو خدای و یری گئی دو خداینا ولا تخزون مشرموئی مالرا قالو مغی وطوی اولم ننحکان العالمین آنی منکرمنگ تارر دا مخلوقاتونا سمطلب آنی منکرمنگ تارر آنی العالمین دا خلاصول دا مخلوقات نزمنگنا چی زمنگ نبس اخلاصینا منگ دا تنویلی چی زمنگ نبس اخلاصینا دا دین معلومی گی چی لوت علیہ السلام با همیشه دا مظلوم رست کولا او دا خلق مرست بے کولا او اغی نبی علکان خلاصول اغی با دا علکانو بد فعلی کولا بد فعل قومو بد فعلی بے کولا دا علکانو نلوت علیہ السلام بات خلق خلاصو او دا کارو چی ملمانو سر بیدا چلکو نلوت علیہ السلام بات ملمان خلاصول ناور تا ایتا منگ نیم منا کرده چی منگ منا ملمان نخلاصای او مخلوق پا زمانگ نخلاصای دوی امانا اول امنا نحکا اینی منا کرده منگا تو این العالمین دمی مستیا ورکولو دا مخلوقاتو نا چی خلقو لو ملمستیا نورکای تو زمانگ پا قوم که ملمسده دبل زینا راغلی نو ملمان با تن ساتی منگ بی ساتو ملمان ملمستیا ور کل دا زمان کار دی ستا کار نده نو تولی ملمان بیا زن سر بوتو لی دی ملمان بستیا و منگ ورکو کان دا اسم برا زیان دا غشان دی چی ملمان راشی نوی بالا که منگ کرو نا ملمانی اور دی را چکر که کنه داسی چی پای من خیل کان چی تا ملمان را غلی دا زمان طرف تول مازیگری که چکر ورک کنوی دا منگ بولا دوڑای منی کوی دا مرزیانی دا مرزیانی اول امنا نکان العالمین آنه من کرمگا تالا ملمستیا ور کل مخلوقاتونا قالا اوی لوت علیہ السلام ها اولائی بناتی ان کنتم فائلین دا زما دا چم جی نکای ها اولائی بناتی دا زما دا قوم جی نکای خپلی لونه نیاری ها اولائی بناتی دا زما دا قوم جی نکای ان کنتم فائلین که کون کی تاسو دے کار لرا دی سر نکاو کئی پسری طریقہ باندے او دی نا فائدہ والی لام روکا خطاب نبی علیہ السلام تا لام روکا وستا پا عمر می دے قسمی نبی علیہ السلام عمر اللہ تا دیر گرانو اللہ پی قسم خور دا قسم دا دعا دے دا قسم دا عبادت اگر ندے دا قسم دا دعا دے لام روکا مانا سو ولام روکا خدای دی عمر دیر کا خدای دی عمر دیر کا زن قسم دا دعای زن قسم دا خیروی او زن قسم دا گواہی او زن قسم دا عبادتی دا سلور قسم قسم دے یو قسم دا عبادتی دا غی بارک دا دے چه پچا قسم کئے چه اگا مالک دا نفع و دا نقصان گنی مالک دا نفع و دا نقصان گنی دا قسم دا عبادت تے من حلف بغیر اللہ فقط اشرک آگا دا دے چه چا بل چا قسم خوڑو نو شرک ہوکو آگا دا قسم دے بل قسم دے لکا دا قسم زن خلق شیعگان پا پنج تن پاک پاندی کئی زک آغی پنج تن پاک دا نفع و دا نقصان مالک گنی دا قسم پا غیر باندی کفر دے دا پا کفر دے دویم قسم آد گواہ قسمی چی یو پسوک پا سباند گواہ کئی لکا یو سڑی وی اختو تاو گوری تک توری گیری تاو لاو گوری تک اتوری تاو تاوائی یارستا پا گیرو پا وی اختو می دی قسمی چی دی پینزیشتو کالوی دی قسم دا مطلب نده گینی نیچه تو دا ویخته و دا گیره دا مالک دا نفع و دا نقصان گنه خود تو اتوائی چه ستا دا گیره او ستا دا سر دا دی گواهی کئی چه تا دا پینزیشتو نزیاد نه دا گواهی دا قران کې چې کوم قسم دی نا اکثر د گواهی قسمی او دریم قسم د دعای اغه دای لا امر کسره چې کوم قسم راشي ا د گواهی قسمی دا دعا چې ستا عمر دې ډیر شه عمر دې ډیر شه لا امر کا سالورم قسم ا قسم د خیروی چای کې خیری مقصودی لکه حسان وی رضی اللہ تعالی عنہ سکل تو بنیتیا الام تروا سکل تو بنیتیا الام تروا تصیر النقا من طرف الکدائی زما لونه دی زدی پلونو باندې بور شما حسان وی زدی پلونو بور شم زما لونه دی مړی شي کتا سونی دل داسونا چدا بده مکی په غرونو لمنه کې دړی او پیرالو زی دا قسم کړو قسم کړو رضان ته خیری کړی چې زه دی بور شم بلونو باندې چې مکه فتح شو نبی علیہ السلام ورته حسان خپل قسم پورا کا حسان رضی الله تعالی عنہ اسواغ است د مکه په طرفونو کې ول چکر ورکو دړی پیوچا تکړه په پته ولګی وی لام روکا دا قسم د دعا دی لام روکا ستا عمر دی ډیر شي یا معنا لام روکا تا پا عمر ور کون کی می دی قسمی لخالق عمر کا تا پا عمر ور کون کی می دی قسمی لام رو کا قسمی این نام چیقین اندی نبی علیہ السلام تا خطاب یالوت علیہ السلام تا این نام چیقین اندی لفی سکرتیم خام خادی پا نشک خپلا کے یا ما اون سرگردان دی آنشین مراد دی بی حیاتو بغمینا چی دی بی حیاتو با او دا لکان دا بد پیلای دا چوکر بازای دا غی مینه پا زرکی وانو نشکڑی و لفی سکرتیم خام خواب نشده دی که بیوشه دی که یام اون سرگردان دی اریانو پریشان پا خذتو مصویحا نونی ولدهی لره چگی مشرقین مشرقین رنا کون کی چسه تیم نور رنا که دو اشراق پتیم کی مشرقین دساخ پتیم کی فجالنا علی آسابلا نکمنگا بانده طرف دی لانده بانده مولا لانده که آلیا اوچت طرف دے لاندے آ خداوندے کہ انگام سار کرد قومی لوترا زیر و زبر آغا اللہ آ خداوندے کہ انگام سار کرد قومی لوترا زیر و زبر قومی لوترا لاندے باندے کرل وان تورنا آلے مجارتا من سجیل او میوارول پدائی باندے کانی دی ٹکرونا من سجیل ٹکری کودری پور باندے چھ پاخشی زخم زر نرازی این نفی ذالکا یقیناً بدی کی خامخان خیدی للمتواسمین دا پارا دا سوچ کو ان کو للمتواسمین دا پارا دا سوچ کو ان کو و این نالا بی سبیل مقیم او یقیناً دا چلی خامخان پاغلارا ہمیشہ پاغلارا چلندہ باندی مقیم پاغلارا چلندہ جی ٹی روڈ جرنیلی سڑک و این نالا بی سبیل مقیم یقیناً خامخان دا چلی دا کلی لوت علیہ السلام لبی سویر مقیم خام خالی پا غلار چلندہ این نفی ذالک کل آیا او سن پاقی بانی لار دا او پاقی بانی زی لبی سویر مقیم این نفی ذالک کل آیا یقین پدی که خام خان خدا دا پار دا آغا ایمان دا پار دا مومنانو و این کانا صاحب علی کتل ظالمین او یقین بان والا خام خاوی ظالمان و این کانا صاحب علی کا او یقین او دا بان والا اصحاب الایکان دو بند والا زنگل والاو دو شعیب علیہ السلام قوم مدین والا اصحاب الایکان دل ظالمین خام خواهو دی ظلم کون کی او ناب طول که بیم کمی کو او دا اللہ حق پیم بل چالاور کونو ظلم کونو فان تکم نامین هم بدلمی واغستر دینا و اینو مالا بی امام مبین او یقینن دا دوار چیدی خام خالی پلار صفا پلار واضحا پکٹ لار بانی پراتی دی و اینو مال بی امام مبین او یقینن دا دوار چیدی خام خالی پلار واضحا باندی و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او یقینن نزبت درو کڑو گٹی والو اصحاب الحجر خاندانو دا گٹی المرسلین دا لگلو شو اصحاب الحجر دا گٹی والا چه دا صالح علیہ صلات و سلام قومو چه دا گٹی نوالا اللہ او خرا استیوا زگاتا صاحب الحجر وی بلدا چه حجر دا غیزای نمو مو حجر دا غیزای نمو ولقد کذبا صاحب الحجر او یقینا در اغدن گرن لیو نسبت در او کڑو گٹی والا اصحاب الحجر اده هجر والو هر مرسلین ده پیغمبرانو نو ده یو پیغمبر تکذیب ده ټولو پیغمبرانو تکذیب ده زکا چه میشن ده ټولو انبیاو یو ده وا تینا و مایا تینا ورکڑی میو دیل را نخیز منگا فکان وانا مورزین نو دیو داغی نیراز کون کی وا تینا و مایا تینا ورکڑی میو دیل رخبر نخی فکان وانا مورزین نو دیو داغی نیراز کون کی وکانو ینحتونا من الجبال بیوتن او دیبا تراشل توگل وی من الجبال دغرونا بیوتن کورونا آمینین بچ بچ آمینین بچ کون کی نو بچ کون بچ کی دون کی زان بے بچ کا بچ کی دون کی بودرا پریواتونا غره کی بے کور پا دست طریقہ جوڑ کو چی دانا چگینی کور و پیرا پریوزی درا پریواتونا پا آمن یا درا پریواتو آمینین بچ بچ در غلغ دونا چگینی غلغ دو برا بانی راشی بس یو دروازه بے بند بے کڑا پزان بسی نور خواهی در چار تا پیرا دیوالو نو غلب پا کم راتو نو آمینین در غلو وغیره نبا بچو یا وقت کل راتلم آمینین بچ کی دن کی دا عذاب دا اللہ نا یا سبونا ان الجبال تحمیهم دا خیال و گمانو چی دا اللہ دا عذاب نا وم دا غرو نخلاص کی دا باده وم دا اللہ دا عذاب نخلاص کی خواب باده دا اللہ دا عذاب نا بی اخلاصو نشی کولے فاغذتو مسویا نونی ولدی لرا اسویا تو چغی مصبحین سبا کون کی سبا بٹیم کی پی چغی رالا فاغذتو مسویا نونی ولدی لرا یوی ناری یو نارشو یو نارا یو سورشو یو چغشو فاغذتو مسویا نونی ولدی لرا چغی یو ناری فمصبحین سبا کون کی فما آغنانو ماکانو یک سیبون نو بچ نکرل دی لرا فائدہ ور نکرل دی لرا آغا چه دی با کول ما کانو یک سیبون آغا چه دی با غرونه تراشل اگه والا فایده ور نکلا دویما ما کانو یک سیبون آغا چه دی با کول ده کفر و ده شرکان چه کفر و شرک بیکو اوی بی چه باباگان بوم بیا خلاص کی آغی بیا بچ نکرل کنا ما کانو یک سیبون وما خلق نسم آواتی ولر سوچو کا فکرو کا نازمه که آسمان اللہ بس نیدی پیدا کری داستاد امتحان دا پار دی تیر قومون تباشو تو سوچ و فکر نکاروالا وما خلق نسماعات والارضا نمی دی پیدا کری اسمانو نازمه که وما بین و ماس جمیز دی کری الا بالحق مگر دا پار دا اخکار کولو الا بالحق مگر دا پار دا اخکار کولو چی اخکارشی وی نسا تلاتیا او یقینا مقرر گڑای قیامت وإن الساعة أو يقيننا مقرر وقت قيامت شده لآتية خام خاقه دراتلون که اغا وقت کم چهی که بالا دشمنانو بدل اخلی وإن الساعة لآتية أو يقينن خام خاقه قيامت دراتلون که فصفح الصفح الجميل فصفح الصفح الجميل نمو خوارا ومخارو الخيستا دا دي سرزلو وخرزلو دانا دا دي دا بدو نمو خوارا وا پس فایز صف الجمیل نمو خوالا و پا مخلول خیستا بانده مخلول خیستا دا چه مخلوق تا گیلی مکو او خپل کار لزور ورکا مخلوق تا گیلی مکو خپل کار لزور ورکا اندری را می تراش و می خراش دم بدم تا دم آخر دم فارغ مباش اندری را می تراش و می خراش خپل زلو خرا زلو توگا دی سر لگی آیا لگیا ہے دی سرا دم بدم تا دم آخر دم فارغ مباش سات پا سات تر آخر سا پوری ستا فراغت نشتا دی ستا فراغت نشتا پس فایل سب الجمیل مختوار و مخیستا او مخلول خیستا دادی چه بغض و کینو سر مل آرا وی نا پو دی بس پویا کوای نا پو دی پویا کوای پس فایل سب الجمیل مخوار و مخلول خیستا این ربک اول خلاق العلیم یقین رستا چلی ماده پیدا کون که الخلاق پیدا کون که بیا بیا بیا بیا با اللہ پیدا کول کی العلیم پویا ذات تے العلیم پویا ولقد آتینا کا سبا من المسانی ولقد آتینا کا سبا من المسانی تالے خدا سی کتاب در کرے چا بیا بیا دے بیلو دے دانا چی پی اوزل بیلو بانے تخلاص شوی پی اوزل بیلو بانے خلاصی گی نا چوائی گی نیما قرآن ختم کو باس چوٹی شوا نا نا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَا یقیناً درکڑ میں تارا ترغیب للقرآن درکڑ میں تارا سبعًا مِنَ الْمَثَانِيَا اگا وہ بیا بیا لسنو کی دن کو نا وہ چھ بیا بیا لستل کی گی سدی فاتحہ چھ وایا تونہ دی بیا بیا لستل کی گی والقرآن العظیم اور طول قرآن تی بیا مراد دے دویم سبع من المثانی نو سورتنا دا سورت فاتحی نا رستو دا بقری نای چھ وش مار کے انفال او توبہ و پیو حساب کے نو دا وہ سورتنا میں دل در کڑی دی چھ دے کے مضامین بیا بیا رو لکی گی راڑو لکی گی دے مضامین بیا بیا دی یا مراد دینا حوامی میں سبعا یا تینا وہ منزلو ندی نو سبعا من المثانی وہ منزل ہم قرآن دے اول قرآن العظیم بعد پہ تفسیری شی بیا سبعا من المثانی اگا وہ چھ بیا بیا مقرر کی گی مثانی فاتحی تا مثانی ہوئی زکا دے کے بیا بیا لستلے کی گی پار منس کے لستلے کی گی مثانی دا چھ دو عیسیم دنو یا وہ عیسی دا اللہ دا بلے عیسی دا بندہ دن او بلا دان دا چھ دے کے کلمی دوت وزلی دی کلمی پہ کے دوت وزلی دی زن کلمی پہ کے تک ایاک نعبد و ایاک نستعین اے دن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الرحمن الرحیم زن کلمی پہ کے دوزلی دی سبع من المثانی او چھ بیا بیا لستر کی گی او قرآن لوئے قرآن تیلوی ہوئے توری دنیا تا اللہ سوی لیدا قلیل توری دنیا تا قلیل وی لیدا او قرآن تا وی العظیم العظیم بس پدے نعمت خوشحال شا نور نعمتونو تا توجہ گانے مکوا لا تمدن آئینائک موگ دوستر گی دے لا تمدن آئینائک موگ دوستر گی دے دو دنیا باندے من آزے گا بس تالا چا اللہ کم قرآن در کڑے دے دو دنیا دارو دنیا تا مپسے گا قرآن تا توجہ گا ولا تمدن آئینائک موگ دوستر گستا الاما غستا متانا بی چھ فائدہ ور کردے منگا پا آگے سرا ازواج امینو ہم یو مانا الاما متانا بھی آغا چھ فائدہ ور کردے منگا پا آگے سرا اغسو دی ازواجن قسمہ قسم سیدونا منہم ددائینا چھ دیل منگ ور کردی ازواجن آغا قسمہ قسم نعمتونا قسمہ قسم گاڑی لنکوزر پیجارو اوین وٹ ناٹ اوین وٹ ناٹ آغا سم چھ ور کردی اغیت توجہ مکوا یا ازواجن منہم ازواجن مانا علاما آغا چھ فائدہ ور کردے منگا بھی پاگے سرا ازواجن آ قسما قسم کافر ہوتا دینا ازواجن اصناف منہم آ قسما قسم کافر ہوتا دینا زنی کافر ہو لیو شان زنی کافر ہو لبل شان زنی لبل شان واغیتا توجہ مکوا تالا اللہ لوی قرآن در کردے کنا بس تالا دا اللہ قرآن او دا اللہ کتاب آدھالا بس تے اغیتا توجہ مکوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی من اوتی القرآن چالا چھ قرآن ورکنے شو فارا آ نویلی دلا فکر کوئی لگو فارا آ ان احادن چی اوتن اوتی فی الدنیا افضل مما اوتی فقط صغر عظیما وعظم صغیرا چاچ لالا قرآن ورکڑو اوگا دا گمانو کو چھ زمان اللہ بل چالا سخشیم ورکڑو دے نو دو دا اللہ دیر لوی نعمت وڑو کے اگانو او ډیر وړو کې سیز چې دنیا وا هغه ډیر غټو غنلا نو دنیا ته توجه وکاو ولا تازن علیم مخه پکېګه په دی باندې غم په مخرا ولا تازن علیم او غم مخرا په دی باندې ولا تازن علیم په دی کیس خیر رشته غم مخرا په دی باندې وقف جناحک للمؤمنین راحت کا وزرستا په مؤمنانو باندې وقف جناحک للمؤمنین راکتا کا سانگ دے پا مومنانو باندے نو چرگا چھو بچو باندے سانگ راکتا کی نو سو فائدی پکی دوا سو فائدی پکی دوا یو فائدہ پکی دائی چھے اظہار دا شفقت چھے دا مور پا دے بچو پا دے چرگوڑو باندے دیر زیادہ مینے نو دے دوا جنا پہ سانگ راکتا کی او دوے ما فائدہ پکی سی حفاظت دا دشمن نا حفاظت دا چانا دو دشمن نا نو نبی علیہ السلام تا اللہ وی وقت پس جناحک للمؤمنین پا دی صحابو باندے پلا وزر راک کتا کا انتہا رازونه کوي. نو چې نبی علیہ السلام د صحابه حفاظت کوي نو موږ به د صحابه حفاظت نه کوو؟ او کنه یاره تاسو خو جوړ دی، خدا زمونږ ایمان دی چې د صحابه حفاظت ضروری دی. صحابه که محفوظ نو دین به محفوظ وي، که صحابه محفوظ نو نو دین به محفوظ نه وي. وقف جناک للمؤمنین کتا کا زر سانگ دی مؤمنانو فقل ورته وایا انی انا النذیر المبین، یقینا دیما یاره بیان ان کے اخکارا انا النذیر المبین یقینا دیم یاره بیان ان کے المبین بالکل واضح زما ڈیوٹی دادا چې زما بیان د قران کو زما نور کار څه دی زدا پر اکدم نا نو بس کمان زلنا علی المقتسمین تو بیان کا دشمنان دی ما تپری دا تو خو زما بیان کای کنا نو چې زما بیان کای انو بیا دا نور کتری را کتری چی دی دا ما تپری دا عرفی تو می اندیش زغو غای رقیبا آواز سگا کم نکنت رسک گدارا بس عرفی پل کار سرکار لرا آواز سگا کم نکنت رسک گدارا د سپو آواز اغا د سپو آوازونا او غپا اغا د فقیر پرزک که کمی نشی راستلی تخپل آواز کوا ستا دشمنان ما ترا پریگ دا کمان زلنا علی المقتسمین کمان زلنا راو بلیگ مذاب لکه چه میرا لگلو علی المقتسمین پاویشون کو باندی پتی یو مانا پوشوی کمان زلنا راو بلیگ مذاب لکه چه میرا لگلو علی المقتسمین پاویشون کو باندی پا تقسیم اون کو باندی دویو مانا کمان زلنا علی المقتسمین سنگ میرا لگلو دا کافیست اسلامی دی تشبیگار نو تا ضرورت نیشتا دی کمان زلنا علی المقتسمین سنگ میرا لگلو وی عذاب پویشون کو باندی پاگی میں سنگ عذاب را لے گلیو کمان زلنا علی المقتسمین سنگ میرا لے گلیو لیکن کما اخرجا کا ربو کا سنگ استوی تال را منی که نمانی علم ترا کیپا پال ربو کا سنگ منی که نمانی سنگ کارے کلیو دا استفہام ندی دا استسلامی دی سنگ کمان زلنا اکتا سنگ میرا لے گلیو عذاب پویشون کو باندی سی ویشل المقتسمین لاری ویشلی یو زای بناستو بل زای بناستو محمد للار نشی گوره اگه داسته دی اگه روان دی داسته دی داسته دی داسته لاری ویشلی المقتسمین قرآن ویشلی سبه منو سبه نمانو یؤمنون بی بازین و یکفرون بی باز زن بی منو زن بی نمانو قرآن تقسیم کرو یا المقتسمین قرآن ویشلی چا بوی شاعر دی چا بوی ساحر دی چا بوی مجنون دی چا بوی وزدجر دی الذين غبت بختا جعل القران عزين چگردول قران عزين اسی فرق القول فيه وینای پک تقسیم کړي وا چا به اوسوی چا برس عزين ټوکړي ټوکړي چا به جادو دے چا به اوسوی چا بل سره فربک ستا پرم می قسمی لنسالنهم اجمعين خامغا تپوس بکوم ددی اجمعين ټولونا ټولونا به تپوس کوم لنسالنهم خامغا تپوس بکوم ددی نا اجمعين د ټولونا اما داغنا کانو یعملون چه دی عمل کو داغ بارکی چه دی عمل کو فس دا بما تو عمر خپل کار کوا فس دا بما تو عمر صاف بیان کا اوچت بیان کا آغا کتاب اوچت بیان کا آغا کتاب تو عمر چه تا تا بی حکم کرے شوی دی فس دا بما تو عمر جہارن پر دا گئے بیان کا دا دی گوٹ کتاب ندی فس دا پر دا گئے بیان کا فس دا صدع الزجاج از افترقا صدع ویلے کی گی ششی ٹکڑی کولو تا ششی ٹکڑو کولو تا سنگ ہے بیان کا من صدع الزجاج از افترقا لکہ ششرہ والا او دے فرس لے چرا اخلا سکے تو تڑی وڑی لارشی ٹکڑی ٹکڑی لارشی ششہ بیاغ شانتی روغی گی نکنا نو تا مسئلہ دا سے بیان کا چھ حق حق شی باطل باطل شی چھ بیا دا حق و دا باطل پیوند رانی شی پس دا بما تو عمر چھ بیا دا حق و دا باطل پیوند رانی شی دا سے حق حق کا باطل باطل کا دانا چھ عرص دے گرد وڈ بوتلی دی آنو سوک حق پی جنی آنو سوک باطل پی جنی پس دا بما تو عمر صاف بیان کا جدا جدا بیان کا آغا چھ حکم کڑے شوی تا تا وارزان المشرکین دڑاو کد مشرکانونا مشرک سره مې اوځای کېګا اوس وی اتحد مع المشرکین اتحاد وکړه چا سره نه مشرکانو سره بریلیانو سره او شیګانو سره اتحاد وکړه وارزان المشرکین دړو کته د مشرکانو نه ان کفینا کا خلق برازی تابانه بس کوي سوی تر ازونه وکي ان کفینا کل مستاذین یقینا مونږ پوره یو تعالی را منگ استا پرکون کیو المستازین مقابل بارکی یا خدایا اللہ رزم کافی شی کنن سمر لوی وعده دا خوب دی منگ پویی گنا یو زورور سڑی دی کلی مالک او سویل شابانی دا بور کی بچه مسئله بیان کا بچه مسئله سکا بیان کا زدر لپورین دا سالم کلی بارکی لوی تسلی ملاوی گی سڑی تک نمیلاوی گی دا بادشایان و بادشاہ شاہان چاہ اللہ رب العزت موحد لگزار ورکی مسئلہ بیان کا فسدا مسئلہ بیان کا مشرکان و سر خلط نشی مو خلط کے گا تو وی چی داخو طول مشرکان دی چی زتنا دغو کم آ افتراق کم یک کی آوازی و پاتشم یو وی زب پورا ہم کنا ملستا سے ضرورت تے انا کفینا کالمستازی این یقینا زب پورا ہم تالرا المستازین پا مقابلہ در ٹوکو کون کو کے چتا پور سوک ٹوکی کئی پچ موزی کئی پاشخاری کئی ماغی کے دل زپوریم المستازین در ٹوکو کون کو مقابلہ کی آغا یا جلون ما اللہ الان آخر چگردی اللہ سراجت روایان نور فسوف یعلمون زرد چی پوگوشی وخرا روان دی فسوف یعلمون تسلی ولقت نعلم دا مو آئے کنا چی گنین زماد دی سختو چاہتا پتہ نشتے تا چی یو یو خبر کی اللہ وی ما تا پتا دا کنا بس ما تا پتا دا نو مڑا خو خبر دا دا کنا چی پیکر پکار دے کنا یو سڑی پلار سر دا بنده مینه دا یو سڑی پلار سر مینه دا او بل یو سڑی دے اغد دے پلار دا وجنا دی زوی تا بد ردی ویلے دا زوی پی غسکی گی کنا دا پلار پا بد ردو بانی زوی سکی گی غسکی گی دا زوی کور ترار غصه ده چه تردت نکیگی دوڑه تردت نکیگی پا توپک پس روان ده پا تماچه پس روان ده پلار ارتوی بچه ما تا دار سپتا ده تلک که نه ما تا دار سپتا ده تلک که نه دی زوی تا تسلیم لویگی که نه چه زو پا چا مایم یوم او دا چا دا وجه پا ما بانه کمی سخت راتلی نو آغا تا دا غیر سسده پتا ده نو اللہ رب العزت وی پتا چې زما د وجه کې مې سختې راځي زما د وجه تا ته کې مې بد رد ویل کېږي ټول ما ته څه دي معلوم دي نو موحد ته تسلیم لاویږي کې نه ویلایږي ولقد نعلم دار سما ته پته ده وای ولقد نعلم قسم دې چې زه پوېږم کنه یقینا پته ده ماته انک یضیق صدرک چې یقینا تنګیږي سینستا بما پاغه سبانې یقولون چې دی وای بما پاغه بکواس یقولون چې دی پی بکیږي ادھے کم بکواسونا کئی پاگے اللہ پویا دے نو تبا کار پریک دے نانا فاسب بیح چلاسی آچ حق بینی بیا کن نارگز فکر آواز سگا کن کہ اس فطرت سگ او ای بخواد کہ آواز خوشداری آیا کن چھ سہا کا مسئلہ دا آقا بیان کا دسپو دا آوازونو فکر مکوا دسپی خدا کار دے چاوی زماگی نخبل آواز دے غپا غپا کئی کہ آواز خوشداری آیا کن فس بے نشابا لا الہ او آیا خوب حمد رب کا سرد اللہ فس اب بے پاکی بیان کا اللہ لرا فس اب بے پاکی بیان کا اللہ لرا بے حمد رب کا سرد استائن در افستانا فس اب بے چھ خلقو کم ناکار صفتنا اللہ پوری تڑل دی چھ اللہ تبا منگا وسیلی لٹو او اللہ لبا دا بابا وسیلہ کو دا بابا با وسیلہ کو او اللہ زمنگا ناوری فساب بے دا غتنا لرکا فساب بے اللہ رب العزت تا دا سی واسطو تا ضرورت نشتا چی بشریعت کے واسطہ نی فساب بے نو پاکی بیانو تا بے حمد رب کا سردستائن در افستانا وکم من الساجدین او شد مکمل تابدارونا اللہ تا وابد ربک عبادت کا وزر رب دے وابد ربکا اد عبادت کم یوده وی دا عالم عبادت سده فسب به بحمد ربک دا عالم عبادت ته دا عالم عبادت او دا پیغمبر عبادت فسب به بحمد ربک اگه بیان دا توحید و دا سنت ته بیان دا توحید و دا سنت پریک دما فسب به بحمد ربکا وکم من الساجدین وابد ربکا عبادت که وزر رب ده دا وطر کلی دا وطر کل تر اخیری دا وطر شابانی نانا حت ها یاتی کل یقین تردی پوری چراشی تا تاغ یقینی شے چیدی اچھا پک اختلاف نشتے اللہ باز شاہ دے یاتی کل یقین چراشی تا تا یقینی شے چا مرگ دے چی مرگ در لراشی حتی یاتی کل یقین چراشی تا تا مرگ تر مرگ با عبادت کئی دانا چوی پلان کے سر چکم دن اگو اس رسی دل دے عبادت تے ضرورت تشتے پیغمبر نرسی او دے اسشو او رسی دے دیوی رسیدل دی دا ناکار پیران ایل گیاوی رسیدل دی نا شیخ عبدالقادر جیلانی عبادت کو شیطان وطوی بس تیو می بخلی او وطوی شیطانی ای پتر اطوله که دلی چه شیطانی پیغمبر تا اللہ وی چه وابود رب بکا حت آیاتی اکل یقین و ما توی چه رسیدی وی پی علم رانا بچ شوی وی وده ظالم زیا اسم پا دیزای که خرابای پی علم نه دا اللہ پا فضل بچ شما دا اللہ پا فضل بچ شما وابود رب بکا عبادت کو در رب دی حت آیاتی اکل یقین ترجی چرا اشتا تمک صورت کی یراو منکرانو تا اول باب کی ترغیب الالقرآن چه گوره قرآن لوی کتاب ده حفاظت اللہ وعده کرده نو ده غزات کتاب ده دویم باب کی دلائل اقلیا او معالو من استقبره و توغا پدرین باب کی پینزه نمونه ودلوت علیه سلام قوم سرمی سکڑیو سمودیانو سرمی سکڑیو او ده شعیب علیه سلام قوم سرمی سکڑیو مستازیین می تباه کرل او مقتسمین می تباه کرل کار خپل جاری ساتا امداد بده اللہ کی و آخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون سورة النحل مكي سورة دي نزول کی او آیم پس ده سورت کهف او مخ که ده سورت نوح نده نزول کی او یایم پس ده سورت کهف او مخ که ده سورت نوح نا نازل ده ترتیب ده سورتنو که شپاڑسم سورت تے پس دے سورت حجرنا ربط او مناسبت دے دی سورت دے مخ کی سورت سرا پگنو جوہ باندے دے سورت حجر کے یروا پا واقعات دا پخوانو یرائی بیانولا پا واقعات دا پخوانو ندی سورت کے وی اتا امر اللہ پتا باندیم دا اللہ عذاب راغی زان لد بچاو اسبابو کا دوی مواجا سورت حجر کی ویل فس دا بما تو عمر چکم حکم در تکڑے شوے دے نو صاف صاف بیان کا وی رسو دل تاغا مسئلہ بیانی چکم بیانول ضروری دی دوے میات کی ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون درہم آواجا سورت حجر کے اویل وَآرِضَانِ الْمُشْرِكِينَ تَمُشْرِكَانُ نَمَخْوَارَوَا سورت نحل کی تلقین دا صبر چھے ڈڑاو کے او یارازو کے ساختہ او مصیبتو نبرازی نو آغا برداشت کا یو سل لسم نمبر آیات کی 110 کی بلا وجا سورۃ ہجر کے دلائل عقلیو پر مختصر طریقہ باندھے سورۃ نحل کے تفصیل د دلائل عقلیو ډیر دلائل عقلیه ذکر کئ بلا وجا سورۃ ہجر کے ہلاکت د منکرینو ہلاکت د منکرینو سورۃ نحل کے داغی عملنا وجد ہلاکت انکار د توحید نا او شرک او دارنگی نور اعمال آیات نمبر 56, 57, 58 کی شپاک پانزوستم و پانزوستم اتا پانزوستم کی بلا وجا سورۃ ہجر کے ویلا تمدن عینیک الا ما متعنا به دنیا ته توجہ مکا لا تمدن عینیک سورۃ نحل کی ہوئی دا اللہ چال لگور کی او چال ڈیرا آیات نمبر 71 یو یائم کی بلا وجہ سورۃ نحل کی ویل چکانو ینحتون من الجبال بیوتا سورۃ نحل کی ہوئی وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحَلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا بلا وجہ سورت ہجر آغی اختتام پا مسئلہ دا توحیدو سورت نحل شورو پا مسئلہ دا توحید دے او پاغی دلائل عقلیہ دعوت سورت رد شرک اثبات توحید بالأدلة العقلية رد شرك إثبات توحيد فدلائل عقلية وبانده دديد بيان دپارا سورت شپک بابو ندے تدے دا بیان دا پارا سورت شپک بابو ندے اول باب تر دویشتم نمبر آیا تا پدے کے اول تخویف بیارت د شرک مسئلہ د توحید او د دریم آیاتنا دلائل عقلیہ چھے در طول و خلاصہ دادا خالق لکل شیئن هو اللہ پیدا کون کے اللہ دے سمارد دلائلو واللسم و اتلسم کی و بیاوی نلسم کی عالم بکل شئن هو اللہ او زورن مشرکانو تا دویم باب دویشتم نا تر پینز دیر شما پین تیس پوری پاغی که اول مسئلہ توحید بیا زورن او خوشالائی درہم باب دی پینز دیر شمنا ترو سلو اختما پینز دیر شمنا ترو سلو اختما دے کیا اول دلیل نقلی پہ اس بات دا توحید دیا تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او بیا زورن پہ انکار دا قیامت او یو سلو اختم کی ترغیب الالحجرت او دلیل وحی پہ سلور سلو اختم کی او بیا تخویف او یرا سلورم باب دا تسلو اختمنا ترپین ساٹھ پوری پینزش پیتما پوری پدے کے دلائل چھے دلائل و خلاص دادا چھے ٹول اللہ تا محتاج دی ٹول اللہ تا محتاج یا مسئلہ توحید یو پنزوستم کی بیا درے پنزوستم نا تفصیلی زورنا پا عملونو دا غی باندی اے کافرو پا عملونو تفصیلی زورنا سلور شپیتم کی دلیل وحی پینزم باب تدری اتیائم نا شپک شپیتم نا تچیاں ساٹنا تردری اتیائم پوری پدی کی وی انعام کلوہ للہ نعمتون ٹول دا اللہ دی ور سر زائے پزائے مثالون ہم بیانے انعام کلوہ للہ ور سر مثالون دا پار درد دا شرک پاگم باب سلورت آیم نا تر آخر تر سورتا پاگی کی تخویف اخروی تفصیلی نوے نمبر آیات کی نوی نمبر آیات کی امور دافعہ للعذاب چھتا عذاب نو پکم خبر خلاصے گی یا ترغیب توحید تا او مثال لشرک دو نوی آیات کی معنی او د دین نه دنیا دا دنیا تا توجہ مکو تزہید من الدنیا پنزنوی او شپگ نوی کی وہ نبی کی بشارت او بیا زور نے دیر پہ تفصیل سرا یوسل دولسم کے دازاب دنیاوی مثال بیارد شرک فعلی یوصل سوار لسم کی دیوصل سوار لسم